د خلافت زمریان. زنګړی خونیزا روزینیزا حسون کې او دعوتی خبرونه په دې خبرونه کې د خلافت د تلو سرخندویانو سره د زړه خواله کوو. د دوی خاطرې، د دوی کیسې او د دوی حماسې به د دوی له خولې اورو. له موږ سره اوسئ. د خلافت زمریان. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به ټول لږ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لله الحمد، خلافت للی کې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي، او هغه امتیازي او د قدر ځوانان چې په هره برخه کې تر منزله رسېدلي دي او متخصصین دي په اصطلاح، هغه د خلافت لیکو ته راځي. نو زه لله الحمد د همدغه راز یو زلمی سره ولاړ یم. دی نو د سپورت په ډګر کې لوبېدلی دی، او دلته نو د مجاهدینو په همدغه برخه کې د تربیت استاد دی، او مجاهدینو ته په همدغه برخه کې روزنه ورکوي. له دې نورې خبرې به له دې واورو، خو لومړی به ځان راوپېژني. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عباس دی. عباس استاد، که دا راته ووایي چې تاسو زده کړې څومره دي؟ زما خو د تکواندو په رشته کې تقریبا شل کاله سابقه لرم. د تېرې عمارت په وخت کې مې تکواندو شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې. ماشاءالله، نو ډېر ښه. همداسې ښوونځی پوهنځی دی په حساب؟ هو، الحمدلله، بس دولسم صف پورې مکتب ویلی دی. هغې نه وروسته دیني زده کړې مې کړي څه ناڅه، الحمدلله. دا یې راته وویل چې دغه دی په کومو ځایونو کې پاتې شوی، او څومره شاګردان به دې روزلي، یا دغه په حساب د بریالیتوبونو په حساب، د قهرمانیو په حساب، څومره سیالۍ مسابقې دې ګټلي دي؟ الحمدلله، مونږ چې کله د تکواندو په رشته کې ووتو، دې ورزش ته مخه شوه، نو تقریبا ډېرې مسابقې هم کړي چې د درې څلور ځلې په خپل وزن کې، په څلورم وزن کې، پنځم وزن کې قهرمان پاتې شوی یم په دې ننګرهار ښار کې، او بې شمېره مسابقې هم کړي. الحمدلله، تر اوسه هم باخ نه دی کړی. ډېر ښه، ماشاءالله. نو ډېر شاګردان به هم دې روزلي؟ تقریبا څومره شاګردان به دې روزلي؟ یاره اظام صاحب، د حساب نه خو خبره وتلې ده، خو تقریبا یو کلب کې مې و چې یو سل اویا کسان به راسره پولي بیسود نه لاندې، هلته مې کلب و، یو سل اویا کسان به په یو ټیم راسره تربیت کوو، تمرین به کوو. هغې نه په بیسودو کې بل کلب مې در دېر څلوېښت پنځوس کسان هلته برابرېدل، او زما چې د کپړو کاروبار مې دلته مارکیټ کې یو کلب مې درلوده، هلته مې داسې دېرش څلوېښت کسان، ډېر زیات شاګردان مې الحمدلله روزلي دي. ډېر ښه. ستاسې چې په دومره کچه شاګردان او بیا داسې کاروبار دی، او دا اکثره دا تواغې ته مرتدین وایي چې دلته بېکاره خلک راځي او بېکاره ځوانان راځي، او دا دی وغه دی، نو دوی ته دا څرګنده دي چې دلته دغه شان ځوانان را روان دي. که دا راته ووایي چې خلافت ته د راتګ هغه انګېزه دې څه وه؟ موږ خو الحمدلله مخکې نه هم په همدې نیت راوتي وو چې د الله قانون او د الله نظام په دې ځمکه باندې نافذ کړو، او عمارت سم په همدې نیت او په همدې مرام سره راوتي وو. خو چې هغه وروسته خراب شول، یا بې سوره شول، یا بلې لارې ته یې مخه کړه، یا تاغوتیانو سره رابطې برابرې کړه. خو الحمدلله، زموږ عقیده هغه مخکې نه هم داسې کلکه وه لکه تیږه شانتې، او د دې خلافت دپاره هم کوشش کوو. خو لله الحمد چې زموږ په حیات کې دا خلافت راغی. الحمدلله، په اولین کې موږ وو چې الحمدلله زموږ ټول ګروپ مشر کشر ټول الحمدلله بیتونه وکړل، او راغو دلته د خلافت سره یو ځای شو. الحمدلله، داسې ژوند دی چې الحمدلله په نه په شپه پوهېږو، نه په ورځ، په ډېر په خوشحالۍ الحمدلله تېرېږي. یعنی د خوشحالۍ احساس زه تاته نشم کولی چې څومره خوشحاله په دې کې. دې شاګردانو باندې ته پیغام څه لرې، څه غږ ورته کوې چې دوی نو عملته پاتې شي، او که نه راشي د خپل استعدادونه، د خپلې وړتیاوې د اسلام د مبارک دین د نفاس په برخه کې استعمال کړي؟ تنها یوازې نه چې زه خپل شاګردانو باندې آواز کوم، بلکې ټول د امت مسلمان د آواز کوم، بالخصوص ورزشکاران ته. زما خپل هم مسلک ورزش دی. تاسو ته زه دا پیغام و دا د راډیو د خلافت غږ په ذریعه باندې کوم چې ورونو، که تاسو ورزش کوئ، تکواندو کوئ، کمفو کوئ، کیوکیشن کوئ، هر نو ورزش چې کوئ، نو د دې دپاره یې کوه چې د اسلام سرلري په کړی شي. د اسلام سرلري په دې کې کېږي، او په دې نه کېږي چې مسابقې او چیلنجونې یو بل ته په بازارونو په ښارونو کې ورکوي. په دې کې کېږي چې راشي د مسلمانانو د مسلمانانو صفونو ته، د مسلمانانو صفونه قوي کوي، مسلمانان قوي کوي، چې د خپې او د لاسونه داسې قوت پیدا کړي لکه چاقو چې یو سړی په لغته په کیکه په بوکس وخي بوټ سوری کوي. او دا مسلمانان او دا مؤمنان ته داسې ورزشونه، داسې تربیتونه ورکوي چې یهود کفار ته نه وډار شي. ډېره زیاته مننه. الله دې اوږد عمر درکړي، او الله مو ثابت قدم لره، او خوشحاله اوسه. جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم.